O, sklopi usne. Ne govori, ćuti. Ostavi dušu, nek spokojno sneva. Dok kraj nas lišće na drveću žuti i laste lete put toplih krajeva. O, sklopi usne, ne miči se, ćuti. Ostavi misli, nek se bujno roje. I reč nek tvoja ničim ne pomuti, bezmerno silne osjećaje moje. Ćuti i pusti da sad žile moje zabrekću novim zanosnim životom, da zaboravim da smo tu nas dvoje pred veličanstvom prirode, a potom kad prođe sve i malaksalo telo ponovo padne u običnu čamu i život nov i nadahnuće celo, nečujno, tiho, potone u tamu. Ja ću ti, draga, opet reći tada o tužnu pesmu o ljubavi, kako čeznem i stradam i ljubim te, mada u tom trenutku ne osjećam tako. A ti ćeš, bedna ženo, kao vazda, slušati rado ove reči lažne. I zahvalit ćeš Bogu što te sazda, i oči će ti biti suzom vlažne. I gledajući vrh zaspalih njiva, kako se spušta nema polutama, ti nećeš znati šta u meni biva, da ja u tebi volim sebe sama. I moju ljubav naspram tebe, kad me obuzme cijelog silom koju ima, i svaki živac rastrese i nadme, i osjeća i navale ko plima. Za taj trenutak života i milja, kad zatreperi cela moja snaga, neka te srce moje blagosilja, al ne volim te, ne volim te, draga. I zato ću ti uvek reći, ćuti, ostavi dušu, nek spokojno sniva, dok kraj nas lišće na drveću žuti i tama pada vrh zaspalih njiva.